Goedenavond allemaal. Ja, een beetje experimenteel begin, maar die eerste plaat die moest ik gewoon even hard draaien. Want die heb ik eindelijk kunnen bewachtigen. Het is de DJ Rus mix van Betty Ford, Alter Ego. Dat is een van mijn favoriete oude techno-platen. Maar die Rush remix die ramt best wel. Ja, dus daarna solo op IDNT Radio. De eerste keer in de ether voor mij. We zijn er al 25 dagen, maar voor mij is het nog nieuw. Ik denk dat je het al wel kan horen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Maar we gaan er gewoon een leuk uur van maken. Ik ga hier even wat nieuwe plaatjes, een nieuwe hardstyle doorheen rossen. En tweede uur mogen jullie bepalen wat ik ga draaien. Ik zelf zat te denken om even een Masters of Hardcore afterparty te gaan houden. Maar dat ligt natuurlijk aan jullie. Dus als jullie willen dat tweede uur hardcore wordt, moeten jullie even een mailtje sturen naar dana@idminty.com. Dus laat wat van je horen als je wil tweede uur hardcore. Anders gaan we gewoon hardstyle tweede uur. Dus jullie de keus. We gaan even lekker door met fel muziek en ik spreek jullie later nog weer een keer. Nou, dat wordt dus een duidelijke zaak. Het wordt hardcore. You are at We'll be right back. Je hebt het al in de gaten, de zenuwen spelen een grote rol. Maar 2 uur gaan we dus hakken, dat hebben jullie al lang besloten. Dat was eigenlijk binnen 2 minuten al duidelijk. Dus dat gaan we lekker doen. Aan het eind van het 1e uur heb ik voor jullie ook nog een partyagenda voor dit weekend. Voor als jullie nog niet weten waar jullie heen willen. Maar dat is denk ik al lang bekeken. Maar toch, voor degene die nog in twijfel zitten. Ik ga nu even een beetje doormixen richting hardstyle. En 2 uur dus hardcore. Oké dan, we gaan lekker door. We'll be right back. just want. We'll be right back. distance, keep your distance. Because this music can break, so keep your distance, keep your distance. Ja, dat was hem alweer bijna. We gaan even de plaatjes doornemen natuurlijk. Ik begon dus met DJ Rus remix van Betty Ford, Alter Ego. Daarna draaide ik Techno Spectrum met Desert Rose. Daarna de nieuwe Tommy Pulse, Land of the Lost. Daarna kwam McLaren op Subway, Monoid. Daarna draaide ik een oude The Stone, Impulse. Daarna kwam die andere kant van Tommy Pulse, de Temper Temper mix van 2BS1. Erg lekker ook. Nou, die kwam daarna. Excuse me. Daartussen zat nog Empresa met Silent Green. En een gouden ouwe alweer, die draaide ik vorige maand ook in mijn programma, maar ik vind hem gewoon erg lekker, van Mark Akadipaan, Believe. Daarna draaide ik de Space Invaders met You Break Me Down. En daarna de Smashing Guys met Diabolico EP. Dat is de nieuwe Wicked. Die komt deze week uit, denk ik. En nu hoor je nog een plaatje lekker doorknallen. Het zijn allemaal een beetje... Ja, draai ze niet al te vaak, zoals jullie weten. Dus ben een beetje de telling kwijt. Maar 2 uur gaan we lekker... knallen. Maar om alvast een beetje in de stemming te komen, heb ik gewoon even die nieuwe, nou wat zal het zijn, 7 inch. Die kleine van Endymion X sublabeltje. En daar zit een gauw ouwe in verwerkt. En die is erg lekker. Maar daar gaan we zo even over verder praten.